wybiegł nagle chłopak. Młodszy od nas, miał może 17 lat najwyżej. Ruszył w stronę milicjantów. Zdjął kurtkę, pod spodem miał sweter w takim bratkowo-niebieskim kolorze. Krzyknął: strzelaj, no strzelaj. Do Polaka. Oficer odpiął kaburę. Wyciągnął pistolet. Przez chwilę mierzył, po czym strzelił. O Boże, Boże. I co? Tłum ruszył. Milicjanci zaczęli w popłochu uciekać, a ja patrzyłem na upadającego chłopaka. Na swetrze z przodu była tylko mała dziurka, z tyłu plama krwi. Ludzie zrobili ze swoich płaszczy nosze, zatrzymali jakiś samochód dostawczy, zapakowali na tych noszach chłopaka. Któryś z nich wskoczył do szoferki. Odjechała, ja patrzyłem za nim. I nie zauważyłem ataku milicji. I nie odwróciłem się w porę. I dorwali mnie. Ojciec mi to wszystko opowiadał. Nawet kilka razy, bo go wypytywałam. Pomyślałam wtedy, że to takie symboliczne. Krew za krew. Symboliczne? No tak, symboliczne, bo krew we wszystkich kulturach i religiach świata ma wyjątkowe znaczenie. To symbol oczyszczenia, ofiary, poświęcenia, odkupienia. Jakoś nie patrzyłem nigdy na to w taki sposób. Krew jest matką ludzi, to tabu i świętość. Czyli krew ludzka może mieć wymiar boski. W Mezopotamii uważano, że człowieka ulepiono z ziemi i krwi bogów, więc... Więc można tak powiedzieć. Przecież krew Chrystusa też jest święta. Dla mnie cena krwi to cena życia. I braterstwa. Panie Marku, jest takie stare powiedzenie, przypieczętować coś krwią, które oznaczało, że ktoś dla słusznej sprawy naraził swoje życie i zdrowie. Poświęcił się. Ależ pani doktor to ma zacięcie filozoficzne. Panie Janie, zapewniam, że zawsze warto sięgać do naszego kulturowego dziedzictwa, aby dowiedzieć się więcej o dzisiejszym świecie. Jak to dzisiejszy? Bo klucz do zrozumienia współczesności najczęściej tkwi w naszej przeszłości. A, zaczynam rozumieć. Jak się w końcu obudziłem, przy moim szpitalnym łóżku czuwała mama. Na talerzu leżał opłatek. Ale powiedziała, że ten opłatek to nie od niej. No tak, tak. Ale co do świąt, mam tu dla pani taki muzyczny prezent z przeszłości. A co to jest? Płyta? Pani ojciec często kupował u mnie płyty, jak prowadziłem taki mały sklepik, ale kiedyś przyniósł mi do sprzedaży ten właśnie long play Zeppelinów. Mówił, że ciągle przypomina mu o grudniu 1970 i dlatego chciał go sprzedać. To jakim cudem został w pana rękach? To jest ta sama płyta? Tak, tak. Tu jest nawet podpis pani ojca. O. Rzeczywiście. On wszystkie płyty ze swojej kolekcji podpisywał. Ojcu zapłaciłem tyle, ile chciał, ale płytę zachowałem, bo myślałem, że może kiedyś po nią wróci... Że czekała właśnie na panią. Jako świąteczny prezent z przeszłości. 24 grudnia 1970. Nocny pociąg relacji Gdynia-Łódź-Kaliska. Bilety do kontroli, proszę. Proszę. Przepraszam, o której będziemy w Łodzi? Według rozkładu o 1:35 w nocy. A państwu chciało się tak akurat w samą Wigilię jechać? Nie mieliśmy wyboru. No zawsze jest jakiś wybór. No trzeba było pomorzaninem z samego rana. Szybciej i zdążyliby państwo na kolację wigilijną. Nie można jakoś podkręcić tych grzejników. Strasznie zimno jest w naszym przedziale. Nie wiem, czy panią pocieszę, ale w całym składzie tak jest. Jakaś awaria. Proszę się ciepło ubrać. Proszę pana, jeszcze jedno pytanie. Nie ma pan przypadkiem jakiegoś dodatkowego opłatka? Chętnie bym kupił. Panie, w Wigilię w gębę chce pan zarobić? Jakie kupił? Opłatkiem się nie handluje. Przepraszam, ja nie chciałem urazić. No nie uraził pan. Dziś opłatki noszę w torbie, jak ksiądz. Taki dzień wyjątkowy. Nawet konduktorzy mówią ludzkim głosem? Proszę. No, bardzo dziękujemy. My za to możemy pana poczęstować kawałkiem domowego ciasta. O, tak. podzielę się z państwem nie tylko dobrym słowem i opłatkiem, ale jeszcze czymś. No, moja produkcja. 70%. Od razu rozgrzeję. A to wypada tak w Wigilię? Już jest po północy. Możemy, bez obaw. Ale z czego będziemy pić, bo my nie mamy żadnych kubków. Jaki ze mnie byłby konduktor, gdybym w swojej torbie nie miał kieliszku? Trzeba sobie pomagać w ciężkich chwilach. Wszyscy jesteśmy Polakami. Wigilia, rano, rok 2020. Halo? Janek? O, cześć Marek. Coś się stało? Wiesz, pomyślałem sobie, że może byś wpadł dziś do nas na kolację wigilijną. Mówiłeś, że syn gdzieś wyjechał i sam na święta zostajesz. No, nie chciałbym przeszkadzać, to w końcu takie rodzinne święto. Pamiętasz z dzieciństwa taki film Złoto Apaczów? No pewnie, Dziki Zachód i moi bohaterowie Winnetou i Old Shatterhand. Ale co to ma do rzeczy? Pamiętasz, że oni zawarli tam braterstwo krwi? No, zgadza się, ale co to ma wspólnego z Wigilią? Janek, my przecież jesteśmy braćmi krwi na zawsze. Oddałeś mi swoją krew. Tak, tak. Ale niedobrowolnie. Jak to? Doktor Danisz mnie wtedy zmusił. Powinienem ci się wcześniej przyznać, ale bałem się. I co? Żałowałeś tego? Nigdy. To najlepsza rzecz, jaką kiedykolwiek zrobiłem. No to wieczorem będziesz z nami i przełamiesz się opłatkiem. Jak Polak z Polakiem. A propos, ten opłatek wtedy to był od ciebie. A nadzieja znów wstąpi w nas. Nieobecny. Było to słuchowisko Wojciecha Fułka, Ostry dyżur. Wystąpili Mirosław Baka, Martyna Kowalik, Krzysztof Janczar, Piotr Cyrwus, Maria Seweryn, Konrad Darocha, Agnieszka Baranowska, Dariusz Szymaniak, Piotr Biedroń, Anna Wicka, Kacpry Fułek i Robert Silski. W słuchowisku wykorzystano utwory Immigrant Song Led Zeppelin, Come Together The Beatles, Poszłabym za Tobą, Na drugim brzegu tęczy, Breakout, Kolęda dla nieobecnych w wykonaniu Kacpra Fułka. Reżyseria Pawła Chmielewskiego. Realizacja akustyczna Jacka Puchalskiego. Produkcja Konrad Mielnik, Radio Gdańsk. I tym razem będą żyć wiecznie. Dziękujemy i zapraszamy na świąteczną premierę. Do usłyszenia więc w wieczór Bożego Narodzenia. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 grudnia. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Powstrzymano niemal 80 osób chcących nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Szefowa niemieckiego MON-u mówi, że Rosja nie będzie dyktować NATO, jak ma się zachowywać. Ustawa medialna jeszcze nie trafiła na biurko prezydenta, mówi o tym jego minister. W okresie świątecznym może dojść do intensywniejszych prób siłowego przekraczania granicy polsko-białoruskiej. Takie sygnały dochodzą od służb białoruskich, mówi chorąży sztabowy Straży Granicznej Szymon Mościcki. W TVP Info podkreślał, że Straż Graniczna nie zamierza zmniejszać liczby patroli w tym czasie. Dochodzą do nas sygnały, funkcjonariusze białoruscy próbują naszych funkcjonariuszy straszyć, że właśnie w okresie świątecznym te próby nielegalnego przekroczenia granicy przez cudzoziemców będą zintensyfikowane. My nastawiamy się na to, że będziemy tam działać, będziemy strzec polskich granic. Na pewno nie zmniejszymy ilości funkcjonariuszy pełniących służbę. Wczoraj 76 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze grupa 20 osób siłowo forsowała granicę. W polskich funkcjonariuszy rzucano kamieniami. Wszystkie osoby zostały zatrzymane. Od początku roku granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć prawie 40 tysięcy osób. Rosja nie będzie dyktować NATO, jak ma się zachować, oświadczyła szefowa resortu obrony Niemiec. W ten sposób w litewskiej bazie wojskowej w Rukłę odniosła się do sugestii Rosji, że NATO może uspokoić sytuację w regionie, deklarując, że nie przyjmie Ukrainy i Gruzji w swoje szeregi. Niemiecka minister powiedziała, że tę napiętą sytuację, w której się znajdujemy, trzeba rozwiązać zarówno na płaszczyźnie dyplomatycznej, jak też poprzez odstraszanie. Zaznaczyła, że należy dyskutować także nad propozycjami przedstawionymi przez Moskwę. Nie może być jednak tak, że Rosja będzie dyktować NATO, jak ma się zachowywać. To też musi być zupełnie jasne. W podobnym tonie wyraził się również litewski minister obrony Arvydas Anušauskas. Jak powiedział, Rosji nie można pozwolić na rysowanie nowych czerwonych linii. Europy nie można dzielić na strefy. Nie można zabronić państwom wyboru swojej opcji bezpieczeństwa. Wyjazd na Litwę to pierwsza zagraniczna podróż Christine Lambrecht na stanowisku minister obrony. W bazie wojskowej w Rukle stacjonuje wielonarodowy batalion NATO, którym dowodzą Niemcy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Los nowelizacji ustawy medialnej w rękach prezydenta Andrzeja Dudy. Szef jego biura polityki międzynarodowej Jakub Kumoch powiedział, że na razie nie ma w tej sprawie żadnej decyzji. Prezydent Andrzej Duda, gdy podejmie decyzję, państwo się o tym dowiedzą poprzez to, że zobaczą państwo albo podpis, albo jego brak. Do tego czasu żadnych komentarzy nie będzie, natomiast ta ustawa w ogóle jeszcze z tego co wiem nie wpłynęła do prezydenta. Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji zakazuje posiadania udziałów większościowych w polskich mediach kapitałowi spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W piątek została ona przyjęta głosami sejmowej większości. Niemal 115 tysięcy złotych wpłacili słuchacze podczas licytacji z okazji 20. akcji charytatywnej Choinki Jedynki programu Pierwszego Polskiego Radia. Gala finałowa akcji odbyła się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Licytacja darów przekazanych przez dorosłych przyjaciół Jedynki trwała 5 dni od 6 do 10 grudnia. Był wśród nich zegarek noszony przez Krzysztofa Krawczyka w Stanach Zjednoczonych. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreślała, że zarówno darczyńcy, jak i słuchacze byli bardzo hojni. Co roku trafiają do nas piękne dary od przyjaciół programu Pierwszego Polskiego Radia i całego Polskiego Radia. W tym roku sukcesem się bardzo cieszył zegarek Krzysztofa Krawczyka, który podarowała na licytację wdowa Ewa Krawczyk i płyty Krzysztofa Krawczyka. 13 tysięcy złotych to kwota niebagatelna i bardzo, bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję i za tę kwotę i za wszystkie inne kwoty. Większe, mniejsze, najważniejsze, że się zebrały na te prawie 115 tysięcy. Zebrane fundusze zostaną przekazane Fundacji Anny Dymnej mimo wszystko oraz wybranej w tym roku Organizacji Pożytku Publicznego Katolickiej Wspólnocie Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Ryoyu Kobayashi bezkonkurencyjny w Engelbergu. Na podium Pucharu Świata też Niemiec Karl Geiger i Marius Lindvik z Norwegii. Polacy dziś znów bez kontaktu z czołówką. Piotr Żyła był 15, Kamil Stoch tuż za nim. Paweł Wąsek 19, mówi mistrz olimpijski z Sapporo Wojciech Fortuna. Dalej wierzę w naszego Kamila i pozostałych. Może się jeszcze coś wydarzyć po tygodniowym treningu w Zakopanem, bo mają taką szansę. Ale jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy, nie odzywam się nic. Proszę mi to wybaczyć. Wybaczamy? Oczywiście, że wybaczamy. Po Bożym Narodzeniu doroczny turniej czterech skoczni. Trener Michał Doleżal powiedział, że startu mogą być pewni Stoch, Żyła i Wąsek, który jako jeden z najmłodszych w reprezentacji jest zdecydowanie najjaśniejszym punktem na przyszłość. Niezależnie od dzisiejszego wyniku w Poznaniu pewnym było, że Lech Poznań przezimuje na pozycji lidera Ekstraklasy. Mimo to Kolejarz nie odpuścił i pokonał Górnika Zabrze 2-1. Wypowiedź trenera Górnika Jana Urbana. Lech nas zdominował w pierwszej połowie i to dość mocno. Nie byliśmy w stanie zareagować, a jak już to zrobiliśmy, to strzeliliśmy bramkę od razu. Lech wyrównał, można było powiedzieć, że przeszliśmy jakoś przez tą nawałnicę Lecha w pierwszej połowie. Natomiast ja wiedziałem, że już nawet w końcówce pierwszej połowy kilka płynnych akcji udało nam się zrobić. Wiedziałem, że będziemy grali lepiej w drugiej połowie. To był ten zespół, który gra kombinacyjnie, który potrafi stwarzać sytuacje bramkowe. Niestety nie wykorzystaliśmy znakomitych sytuacji, jakie mieliśmy i to się zemściło. Gorzej się ma sytuacja Legii Warszawa, która na dobre utknęła w strefie spadkowej, a dokładnie na przedostatnim miejscu w tabeli. Przy Łazienkowskiej dziś Górą Radomiach i to 3-0. W trzecim z dzisiejszych meczów Górnik Łęczna pokonał Zagłębie Lubin 2-1. Ekstraklasa wróci w lutym. Polskie szczypiorniski niestety nie podbiły Mistrzostw Świata. Ostatecznie zajęły 15 miejsce. Złote medale zawisły na szyjach reprezentantek Norwegii po zwycięstwie w finale 29-22 z Francją. Brąz dla Dunek, które w boju o trzecie miejsce miejsce ograły Hiszpanie 35-28. Sport w Trójce już jutro o poranku. Zapraszam na 6:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro opady śniegu, miejscami, szczególnie na wybrzeżu, deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna od minus 1 stopnia do plus 4. Tej nocy przeważnie od minus 4 stopni do zera. Poza tym przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? A ty wiesz, że dzisiaj handlowa niedziela? To co? Do Media Expert? Do Media Expert. Niedziela handlowa i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Asus Intel Core i3 teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Samsung 55 cali teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Vitotal dla mężczyzn to witaminy i minerały w dużych dawkach plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A na trójkowym zegarze 16 minut po 21. Dobry wieczór, 17 minut po godzinie 21, no za 10 sekund mniej więcej minie. Anna Regulska zza konsolety, Aleksandra Kaczkowska zza mikrofonu. Dobry wieczór Państwu, mam nadzieję, że u Państwa ciepło i brak kataru występuje. 739 wydanie naszego spotkania dziś ostatnie przedświąteczne spotkanie po ciemnej stronie mocy. I jak spojrzałam w kalendarz, wychodzi na to, że ostatnie w tym roku spotkanie po ciemnej stronie mocy, bo za tydzień słyszymy się po jasnej, a za 2 tygodnie już będziemy w styczniu 2022. I to nasze dzisiejsze spotkanie, ostatnie tegoroczne i ostatnie przedświąteczne, rozpoczniemy od mini kalendarium, bo właśnie dziś rocznicę urodzin obchodzi Edith Piaf. Moi, je suis les verts au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Ils sont arrivés, se tenant par la main, l'air émerveillé de deux chérubins portant le soleil. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café, j'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. On les a trouvés, se tenant par la main,

foule qui nous traîne, nous entraîne, nous éloigne l'un de l'autre. Je lutte et je me débat, mais le son de ma voix s'étouffe dans le rire des autres. Et je crie de douleur, de fureur et de rage, et je pleure. Et traînée par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, je suis emportée au loin. Et je crispe mes poings maudissant la foule qui me vole, l'homme qu'elle m'avait donné que je n'ai jamais retrouvé. Edith Piaf, Po ciemnej stronie mocy w Trójce. Za tydzień spotykamy się po jasnej, a Edith Piaf dziś obchodziłaby swoje 106. urodziny. Przypominam dla tych z Państwa, którzy właśnie włączyli swoje trójkowe radioodbiorniki. Ciepło zapraszam na grupę, ciepło zapraszam na stronę. Strona przyczajona w eterze na znanym portalu społecznościowym. Grupa Ciemna Strona Mocy w Trójce. Adres mailowy bez zmian: csm@polskieradio.pl. I nie, to nie koniec wspaniałości od Edith Piaf. Zawsze kiedy rozmawiam z wokalistkami szczególnie i one się mnie pytają, czy coś im życzę, to ja im życzę, żeby one tak śpiewały, jak ta pani potrafiła śpiewać. Proszę sobie tylko uzmysłowić, że wszystkie te utwory nagrywane są na setkę, czyli państwo weszli do studia, zagrani razem. I tak właśnie wyszło. Nie było komputerów, nie było poprawiania wokalu, nie było niżej, głośniej, wyżej. Tak było, jak jest, i pięknie nam śpiewa, i pięknie nam gra. I dla tych z Państwa, którzy czasami odwiedzają Paryż, to pewnie nie będzie żadna nowina, którą powiem w tej chwili. To, co powiem w tej chwili, w Paryżu nadal brzmi Edith Piaf. Kiedy chodzi się ulicami Paryża z kilku restauracyjek, z małych knajpeczek, co chwila słychać jej muzykę i jej głos. Edith Piaf, Po ciemnej stronie mocy w Trójce. Jeszcze przez, no, dobrych kilkanaście minut. Tu m'as dit, reprenons notre liberté. C'est fini, il vaut beaucoup mieux nous quitter. Et refaire sa vie chacun de son côté. Voici la fin d'un long poème. Je t'ai dit c'est bien, mais il te faut m'aider. Y a quelqu'un qui m'aime et m'attend à côté. Il ne veut pas croire que je peux l'aimer, l'aimer autant qu'il m'aime. Toi qui sais comment je suis quand je suis amoureuse, dis-lui. Toi qui sais comment je suis lorsque je suis heureuse, dis-lui. Rassemble tous nos souvenirs et puis va-t'en lui dire comme nous avons pu rire ensemble. Toi qui sais combien je suis fidèle à mon amour, dis-lui. Va lui dire comment est né ce grand amour. Va lui dire que ce fut le plus beau des jours. Raconte-lui comment tu m'avais fait la cour et que c'était un beau dimanche. Va lui dire l'éblouissement de nos matins et comment nous vivions la main dans la main. Nos baisers qui ne connaissaient pas de fin. Et puis nos folles nuits blanches. qui sait comment je suis quand le printemps est là. Toi qui sais comment je suis quand tu es dans mes bras, dis-lui, insiste, dis-lui notre vie, et puis surtout dis-lui que loin de toi je suis si triste. Toi qui sais que mon amour pour toi jamais ne finira, ne lui dis pas, je t'en supplie. Bien, dis-lui. Mon ami m'a donné une fleur que j'ai mise à mon cœur. Sur mon cœur plein de lui, que la rose était belle. Dans mon cœur plein de lui, le bonheur a fleuri. Mon ami m'a donné un baiser, près du cœur doucement l'a posé. Ah, mon cœur plein d'amour, que sa lèvre était douce. Ce baiser plein d'amour, j'ai donné à mon tour. Mon ami m'a donné un serment, le serment de m'aimer si longtemps, si longtemps que les fleurs pousseront sur la terre, si longtemps que la fleur restera sur mon cœur. Mon ami m'a donné du pleurer, du pleurer que n'est pas mérité. Pour essuyer mes pleurs, j'ai pris la rose blanche. J'ai pris la rose fleur qui était sur mon cœur. Mon ami viendra me voir demain, plus de fleurs et beaucoup de chagrin. J'irai voler des fleurs dans les jardins du monde. J'irai voler des fleurs, la plus belle à mon cœur. En prison, si l'on veut me jeter, je dirai à qui va me juger. Faites battre tambour et dresser la potence. Plutôt que perdre amour, je volerai la France. Le roi dans sa cour, plutôt que perdre amour. C'est la valse d'amour. On chante dans les faubourgs, c'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il habitait juste en face de chez elle, elle habitait juste en face de chez lui. Il a pensé, oh mon Dieu, qu'elle est belle. Elle a pensé, il n'y a pas mieux que lui. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il y a toujours un garçon pour une fille. Il y a toujours une fille pour un garçon. Alors pour peu que la fille soit gentille, l'histoire s'arrange d'une tendre façon. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. La valse de l'amour i Edith Piaf. Nie, nic, a nic. Nie, nie żałuję już nic. Ani dobra, co dano mi, ani krzywd, to obojętne już mi. Nie, nic, a nic. Nie, nie żałuję już nic. Opłacona, wymieciona, zapomniana, nie obchodzi mnie to. Wspomnień mych, nie żal mi, już nie rozpalał mych dni. Me radości i smutki, już nie potrzebuję ich. Edith Piaf, po ciemnej stronie mocy w Trójce, w największym chyba jej utworze, chyba w najbardziej znanym przede wszystkim, Non, je ne regrette rien. Edith Piaf. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Non, je ne regrette rien. I Edith Piaf. Nie, nie żałuję niczego, ponieważ moje życie, moje radości dziś zaczynają się z tobą. Dziś obchodziłaby 106 urodziny. Mam nadzieję, że państwu podobało się wspomnienie Edith Piaf i obiecuję solennie, patrząc na maile i na skrzynkę csm@polskieradio.pl, że będziemy wracać do takich wspaniałych odgrzebków w przyszłym roku. No, jak już mówiłam, to jest nasze ostatnie ciemna strona mocne spotkanie w tym roku, czy nie kończymy na liczniku 739. Dobijemy jeszcze do jasnej strony mocy troszeczkę, no ale po ciemnej słyszymy się Dokładnie 2 stycznia sprawdzam kalendarz. Tak, 2 stycznia powinniśmy się słyszeć po raz pierwszy w nowym roku po ciemnej stronie mocy. Obiecywałam, że dzisiaj będą pewne nowości i będziemy się wspólnie również zastanawiać nad tym, czy one trafią na listę tych najlepszych albumów wydanych w tym roku, bo czas powolutku robić podsumowania. I na początek, na dziś i po raz pierwszy po ciemnej stronie mocy z tego nowego albumu pojawi się Sea Lion. Feel free, my body. Pierwsze kompozycje z nowego albumu Sea Lion. Album nosi tytuł Chimes. I dzisiaj czyni dzwonki. Dzisiaj pojawi się ten tytułowy utwór za mniej więcej 2.30, no za 3 minuty, bo wcześniej Green Coat wybrany akurat z Chimes. Mogą Państwo też sięgnąć po jej poprzedni album z zeszłego roku. I to byłby album I Heard There's Music on the Town. Sea Lion, jeżeli Państwo po raz pierwszy słyszą, bo to nie jest zespół, tylko wykonawczyni, to proszę poszukać, bo nie jest łatwo w sieci znaleźć. Oczywiście, że wychodzą lwy morskie. Lin, pisane przez 2N, Osterberg, prosto ze Szwecji. I takie delikatności pod choinkę, myślę, że to dobry pomysł. Akurat ten jej album bardzo akustyczny, poprzedni nagrywany z gitarą, ale elektryczną. Ten album trafi na pewno na tę listę, zobaczymy, 10, 20 najlepszych albumów tego roku, który nam się właśnie powolutku, chyba na szczęście, dla niektórych nawet na bardzo szczęście kończy. Nie wiem jak u Państwa. O tym rozmawiać będziemy przy okazji świąt, bo potem słyszymy się już w nowym roku. Więc proszę sobie zapisywać csm@polskieradio.pl i grupa i strona na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce to grupa, a strona to przyczajona w eterze. Nie wiem, co Państwo dokładnie robią w święta, ale zdaje się, że słyszymy się po jasnej stronie mocy w Wigilię po godzinie 21, co mnie naprawdę ogromnie bardzo cieszy, bo Państwo zresztą wiedzą, że ja tu w święta z Państwem bardzo lubię być. Wracamy do Sea Lion i do nowego albumu Chimes i z niego Green Coat, później Chimes. Jeszcze jedno maleństwo dwuminutowe. You're wrong.